Πλατεία Radio, καλησπέρα. Με ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Αν δεν είναι τέλειο να φεύγουν και δουλειές, θα είστε κατ' όλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα σας, είμαι εκπομπή Jazz Out, τον Αλέξανδρο Βουδιώτη στο μικρόφωνο, τον Κόνιο Κονιόρδο Παύλα, γητευτή του πλατεία Radio, άνω από τα Μανολάκη στα πλήκτρα. Έτσι, μπράβο. Τα σπάσε. Τα σπάσε. Λέτε, το βρήκες με τη μία, δεν πάω να το ξανακάνουμε από την αρχή. Όχι, όχι, αυτή φορά μια χαρά. Όχι, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Και έχουμε και guest star σήμερα, Ναταλία, στο πλατεία Radio. Για παίξε. Τι να ρίξω, τι να ρίξω, Ναταλία. Γούπι, γούπι. Γούπι. Λέγε. Γούπι, γούπι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί μας βρίσκεται, γιατί είναι αντικοινωνικό. Αντικοινωνικό. Ναι. Εντάξει, δεν είσαι και εμένα, κοινωνική. Έτσι, καλά, εσύ σήμερα είσαι βέσαι, είσαι κόνιος σήμερα. Εντάξει. Να το δείτε κορίτσια. Γι' αυτό να συντονιστείτε και την επόμενη ώρα τσεκού. Μετά την. Αυτό εννοείται. Ξυπακούεται αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Να πούμε τι θα αρχίσουμε, θα παίξουμε η αρχή Galaxy 32 Star 4 από Chi Corea The Vigil από τον μόνιμο δίσκο. Και πάλι μαζί σας. Ακούσαμε... Έχεις και λίγο να από την Ιταλία στον αέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε. Δεν πειράζει. Κατάλαβα. Ήταν τα offer. Ακούσαμε Galaxy 32 Star 4 από τη Korean Vigil. Μπορούμε να λέγαμε σκέφτομαι τα προηγούμενα. Με τον ομώνυμο δίσκο. Και πάμε λίγο πιο γρήγορα. Άμα ξαναβρίσεις στη συχνότητα του πλατεία Radio θα γίνεις αματάς. Άμα κάνω τι? Άμα ξαναβρίσεις στη συχνότητα του πλατεία Radio. Δεν έβρισα. Δεν εκφράστηκα με ύβρις. Έκανα κάτι τέτοιο εγώ. Δεν είπε Μητσοτάκης προηγουμένως. Εντάξει, ο Κούλης είναι... Δεν είναι βρίσκει, ο Κούλης είναι... Μικρομίσεις το μικρόφωνο, μετά δηλαδή. Έτσι καλά. Συνεχίζουμε, οπότε συνεχίζουμε με No Sign από τα Κούλια Κουρόντα από το δίσκο Zigzagger. Ανοιχτά το μικρόφωνο έτσι κι αλλιώς. Έπρεπε να είχαμε μια κάμερα εδώ πέρα. Στον αέρα είμαστε. Ναι. Α, γιατί με σαμποτάρεις έτσι ρε φίλε. Μάω κάτι να πω κάτι απρεπές. Τι ας πω, δεν θα έπρεπε να λες απρεπή πράγματα. Που γάδερ στον πεντό κεφάλα. Με τα συγχωρήσεις, συγγνώμη. Με είπες γάιδαρο. Όχι, ήτανε... Κατάλαβες. Ήτανε... τρόπος του λέγει. Ποιανού ήταν ο τρόπος. Του λέγει. Άντε κάτι εκπομπέ, τελειώνουμε. Ακούσαμε No Sign από τα Ακούγια Κουρόντα, από το δίσκο Zig Zagger. Και στη συνέχεια, επειδή... Α, εν μαξιδέν είπαμε να... πώς θα συντονιστούμε μαζί μας εδώ και δύο κομμάτια. Συντονίζεστε μαζί μας στο... Α, μπράβο. Συντονίζεστε μαζί μας στο platia.listen.myradio.com, έτσι. Και στο τσατάκι, αν έχετε την ευχαρίστηση να μας πείτε τίποτα. Κρίμα να μην έχω ηχητικό χειροκρότημα να σε χειροκροτήσω. Αλλά τελείως χειρονικό, έτσι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με The Color of Fear από Marcus Hill από το δίσκο The Poet. Επιστρέψαμε. Ήταν το The Color of Fear από Marcus Hill, από το δίσκο The Poet. Κάνουμε καθόλου... Να πούμε κανένα αστείο έτσι, να πούμε για μάνα. Κυλήσει, γιατί δεν πάει σήμερα. Πες και εσύ κάτι να κυλήσει εκπομπή. Ήταν ας πέρσις. Όχι εσέ. Α, πες εσύ που είναι δικιά σου εκπομπή, άντε σ' αφήνω. Μπορώ, ε. Μπορείς, άντε. Έχω τη δικαιοδοσία στη δικιά μου. Εντάξει, όσο να. Ευχαριστώ. Όχι, δεν. Α, δεν έχεις να πεις τίποτα. Όχι, εντάξει. Α, απλά μπορώ να κοινώσω το επόμενο κομμάτι. Ναι, οκ, συμφωνώ. Τα λέγα νοηματική. Νοηματική, ναι. Ναι, δεν επικοινωνεί γενικά. Χάνει αυτή η εκπομπή, χάνει πριν να βάλουμε και οθόνη μπάζ. Ναι, ισχύει. Πρέπει, ναι. Ειδικά τώρα που τρώω το παράσιμο. Μπαπ. Θέλει. Συνεχίζουμε με My Favorite Things από Joy Alexander, από τον ομώνυμο δίσκο. Επιστρέψαμε και πάλι. Ήταν το. Πιο γρήγορα δεν γίνεται έτσι. Turbo, φιλέ, έφυγε από τη μία. Ήταν My Favorite Things από Joy Alexander από τον ομώνυμο δίσκο. Και θα συνεχίσουμε με We Can't Breathe από Theo Crocker από το δίσκο Escape Velocity. Είμαστε στον αέρα. Διακόψαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Με επίκεντρωσε. Συγγνώμη. Ακούσαμε που κάνει πριν από το Crocker, το Disco Escape Velocity. Και θα συνεχίσουμε με Variations of a Bloodline από Brand Blade Fellowship από το Disco Perceptual. Να σου πω βασικά μια παρένθεση. Ναι, παίζουμε, ναι. Θέλεις να το κλείσουμε τώρα και να, κλείσουμε. Ναι. Και να παίξεις το άλλο στα καπάκια σαν κλείσιμο μόνο του, που είναι μικρό. Εμένα ρωτάς. Εγώ λέω να το κάνουμε έτσι. Το κοινό σου ρώτα που θα σε αποχωριστεί 5 λεπτά νωρίτερα. Εντάξει. Βέβαια το δικό μου κοινό περιμένει να φύγεις. Ισχύει. Ωραία, ωραία, το κάνουμε έτσι. Οπότε κλείνουμε αυτό το κομμάτι και μετά, και μετά από αυτό θα ακολουθήσει τα καπάκια. Κάτσε, τι είναι. The Horizon από Christian Scott από το δίσκο Stretch Music. Και. Μ' αρέσει πολύ να μιλάς σε σταθμό. Όχι, ρε μαλάκα. Γιατί. Με συγχωρείς, ναι. Συγγνώμη, δεν έπρεπε. Είμαστε πολύ καόρτα. Συγγνώμη. Και ακολουθεί Pax Germanica με τον Πάνο Παπαδομολάκη στο μικρόφωνο. Έτσι. Και εμείς πάλι την επόμενη Πέμπτη, αν όλα έχουν καλώς. Γεια σας. Τι είπατε? Τι είπαμε? Αυτό και τελειώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν θα σ' άφηνα χωρίς να μιλήσεις. Δεν έχει να λέει. Γιατί? Έτσι, θα μιλάγεις. Δεν θα παίζουν δύο τραγούδια σε χωρίς να μιλάσεις. Μα είναι το outro. Είναι το outro. Ναι. Άσο, ωραία.